Усход Максіму Танку. Быў першыя дні стварэння, цемра, хаос і шал, прыбой і туман спадаюць на труны змрочныя скал. Плывеш між валоў і бачыш, як там на грані імглы над светам і над табою светаносна кружляюць арлы. Небачную убачыўшы радасць, лятуць пад нябесны шацёр, і рыжае сонца праз падзі лавай спаўзае з гор. За ім мільёны гайдукаў ідуць цямноццем на бой, у зялёных і рваных адзеннях з дзідамі за спіной. Над ашаломленым змрокам, сведчаннем вечнай вясны, шумяць пераможна пад брызам зялёныя лахманы. Хлусня начной ліхаманкі, жах заімшэлых стром, у пячоры здыхаць запаўзае з пераламаным хрыбтом. І кроплямі вечнай вясёлкі, ажывіўшы мёртвы граніт, яр магутны з неба спускаецца на сонечныя прамяні. Бэзавы спеў сірэнаў у поўнай сонцам вадзе, гульні вясёлых дэльфінаў сярод вясёлых людзей. І толькі яму, адзінаму, сэрца я падару, адзінаму Богу ў свеце, адзінаму ў свеце цару.